بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر الخامس 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيف نيران قصيدة الهدى والنور قال جلالة شكين صورة لفتاوة شريعتي تهوجسون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله لنا مستوش تكيمين دوبين قصير كان يجيزوا كت قصيدة كومبلتوا محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري شجينة نزرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيونشتات ومبايت كتبين مدات ترى ذي الحجة تبيت نيمي قطشن ترميت هجري نومري كاسيتس 762 762. چی سرجو؟ Më shkuvet dikush për muslimanët që janë të ne që s'ka luft apo për muslimanët që janë të Arabëve vetë me shku. Nuk thot vetë me shku kush që në ata që don me shkuve duhet me kujtue që i shkoj me një muë me pështu atë kaum e së shav për dushmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 dojnë me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbabe, zishka. Por që këtë sebeb, unë e tham që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad, një ka një. Nuk e kanë bërë që me shku. Kjo është vajibi i hukumati muslimat që janë. Kur hukumatet që e kajnë kuvetin ndorë nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 së mundë me valja. Kujtej, kur tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërë që minimua. Hukumete kanë bërë, hukumetin ata kanë me parë gjithanë pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit. Qetër një? Hoxha, të ne në Kosovë është një copë në Sërbi. E të vendë shqiptare. Ato kanë deshtë më ubo gjumhurije. Mirë po sërbë nuk i kanë dhonë idhe, ize. Fe ka pas muvajgjahat si në Palestinë, me gurëzim e se. E të është kryetarët e popullet janë demokratë. Edhe kanë thonë popullet ju mësë bëndi luft me armikun, me dushmanin, se dushmanin shumë i fort, po të duhet sa bërë të satë në vije, jani në gjatë i shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por frikën vejtë njënë i tha, a është për neve vajgjip, se ne këna dushmanin prak dherës, me u bo hazër, jani i shqizat për më bo kërshik dushmanit. Nuk mundën, ata kanë vajib, lakin nuk mundën me ba istedat që në që janë rathua, në kretë antë janë rathua, thoni ju rathua, së mundën me ba istedat, së mundën me prunë aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijet, i në akhën i pëse, kretë janë të rathua. Lakin në këtune i thona, merë një vesh islamjetin, mësune i dinin të i mirë, edhe bani punë që kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur këtu të bajnë musliman, Zotë i Gjellëshani i avqin një odhë që mu farsue me aleta, atëherë mundet me ba luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, të punojnë si kur që banë emër Zotë i Gjellëshanu, nuk është mëmkin me ba luft me këta dushmanë që janë matë fortë sëna, me djetë, me aletë. Na, që ka me thanë, kretë مملكيت الإسلاميه حتى شخيان عربستان شميسه هالكوت نكان مسلمانا تمام نكان مسلمانا تمام بورت هاين ريبا قرات نقبيشن شكون شغابا امر زوتي جلشانو راكي بين اكتدون مبالوفت اكتسمون مبالوفت بولشيك السبب كافان بيغامين صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. Thotën sali i katëmdhjetë, të teshat dhe shkopi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si dhe surma a janë sunnet dhe duhet veshur ata tesha si sirualet, kamis, izar apo këto që i mbajnë jo muslimanët. E ne kam të qëllim se afitojmë sevap nëse e bëjmë këta. Po vetë me i vesh teshat të nesë, të ne veshin kërkinë së pantollë si këtu që i veshin shumë se muslimanëve. Qëka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha, disa pjetyne as gjajz për muslimanin mi vesh, jesa mas mi vesh. Jani nuk ka hyqim këtu, lakin disa qera ashtë mirë mi ba, sikur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë dhesht cida është për këti kismit e cida është për ati kismit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh të thona një kamis izije. Ke qefti me vesh, a vesh, lakin nuk ke qefti me vesh, nuk a vesh, a vesh, a nuk a vesh, a hesapi një. Lakin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh një këmish, thoni jo këmish, këmish e kanë bëha të tafsir për kamisit. Por që këtë, që këmi thalë, na thona që shtëptari e ka shumë fjalë, e kanë marë për harapë. Qinë që harap shka në mërinja atje dikur një zëmën. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dëbardhë. Këtu thona me vesh këmishën i bardhë është ma mirë se më kanë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardhë si kur që i pashef shoqin tënë në krasë së mahtë ka vesh bardhë. Kështu është ma mirë ma sëvab, pëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajru thijabikum el bejad, fa elbisua ahjaakum, o keppinu fiha mautakum. Kë hadis, i napi një hëqim të këmishës të bardhë, nuk është si kur këmishën e zezë. Këmishën e zezë, thome, veshë e nuk e veshë, hësapi një. Lakin këmishën i bardh, ma mirë me vesh, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që këtë hadith, khajru thijabikum el bejad. Më të dhe një mithal tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, pse për dy sebebe. Ki pari sebeb është i ngushtën. Si me thanë shqipës, Fadimir, e banë në wasëf auretin që më ka gjajz me qitë ashtë i qarë, ka shi halkot. Si i thonë të khidit? Ka qik. Ka qik? Pa. Ja, nuk ashtë ka qik. Ka qik me thanë ashtë i qarë, ka qik. Unë pa thamë të khidhë, qka është të khidhë? Allah, jo zë nuk e di. Dhe të kurune. Kam kënë të folë për pantalon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, edhe nuk e bën gjajz me vesh muslimani pantalon, po ذكر دو سبيبه يباري سبب ابن وصف او ريتن ونخاش يوبيتا فخيري سيكا امنن شب تنو جو تاج او جو اثنك كاتشيك تنتاش كاتشيك او كان يكيو غتن فخر تفشل بردولي تنه صف اي يا شتوش تشيلوش اتشيك كيو شان تولش اتشيك اني تشيلوش ايه ايه اك كوبربلا كاتشيك كاتشيك إذا إنفخرت تشتمي شكوك يعني كنا نكون طول مثلاً كشيك نشوف الألبانية يعني أشيكارة يعني ظاهر. كنا أشت أجمع فيالة أش تركيا كفيالة. أمورش كت إنه كدونا كتفصيل. طيب الركبة سيكا منين؟ جو. تمام. قبل الدبر هربشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة ألبانية بوثة هاتشتو؟ لتفولي بشتو ايكي أبيش بنطلون بوثتي كالزوهة أشيكارة أشدي توفة بشكت سبب نكال جائز إسلامية فور بورين يسا فور غران ما بيش يسن كي أبن وصف أتشيل تروبي نتية سيكور كي نقاويش جيان دي سابراء مي جديش تيشن نك دل أبوكر مي بيش تيشن دل ما بوكر ورتي كتسبب نكال جائز ما بيش نتيش كي أبان وصف تي مثلا دورن جروس كامن تروبن إلى آخره بنطلوني أكا تي كت يعني عيب تي كت علت تي كت مارة يدو تي سبب أشتيشة إتيافيرة فيغامي صلى الله عليه وسلم ثبت من تشبه بقوم فهو منهم سيكورتي كيابيشن شرياتي قاصان نكال جائز مويش فورتيكت سبب دوما قلزوني حديث في فيغامي صلى الله عليه وسلم هذا ميبا تفسير قاصان فيغامي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها شكنك جائز مهامر لكن دم ثان ها شكاش جائز مهامر شم هلك أدون نيسان هالك شيتر نكدون أتسن لكن مهامر أشجايد هنا أديد إساء إنسانة ميالتن نكهان ميالتن نكهان نكثون أتي كابا مخالفة شريات تنكي كافان كل ما شئت أشتو ثونا فرديشة والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة يعني كور نقبل إسراف لما هون يسن نقبل إسراف هذا نكشف بيد لكن كتبر تيشة تجد مبوني قائد سيتر كلمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تش والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما سيتشفتو أش مسيليا نقل جائد ميويش بنطلون فور دو سبب إباري سبب سأبن وصف أورات انتياش حرم بديت سبب أشت بيشة أتشافيرة ومترس مسيدة بنطلونت كتر جاء وانجو مير بطنا أتنا مبيش قميص ديات سيبيش انتخون تنا نكوين كابول ميالبك نكاش ضروري مبيش قميشن كي أشت أجاد أشت ضروري مبيش نيسن كي نكبن وصف أو ريتن هذا نخيبان تشبه كاورا كيان أكلا مسلمانا هنا ديكور كم بيش بنطلان هنا كور كم كان إريس كورتي كم بيش بنطلان لكن كم باس مار بش كي كو بنطلان كي أبيش انهاكو نكال جايد بورتي تدو سبيبه كي قلبه أصبارت چیش کم بیش کم پابا بانتالونی سیکور سیروالی مونش مثلا اش بانتالون مونش مثلا پسه کا پولا از اونی پولا مونش مثلا نکشت بانتالون پسه اش جنیش کاکل جنیش تی أدين سرواري أشتشتو كتا نكبان تروبين وصف تشتو مونا المسلمان تي نكمونا مبيش كميشا نيات دوت ممارش مير تي زوتي جلشانه كور أبان نيسان حرام كاشيل أوث بون نيسان تي أش حلال أبن كيت فائدة كي أبن ما أتسن حرام من هالكو لكن كاتشيني أوز كيتر مباعة فائدة كي أبن أي ثاني كي أش حرام شو تش نكاش ضروري مويش أبايا يسا مويش كميش جياد لدويش بنطلونة لكن كورد مشكوه من فرسيت ترزين دمي فرسيت نكثت بان جياد ديري كرمي كامن سكياش حرام من شريان فما طالف في النار شكور كيدين هذا نكثت بان مش تشتو بالعكس يثت بان زيانيش هذا كتا نيبي زيانيش كورت بان تشتو نكاويش بانطلون كاروه هذا نكاويش بانطلون تي ابان وصف اوريتين Povet, thot këtë djali, qëka më ndonë Shekh Albani për ulemat e Pakistanit dhe të Indis, si dhe për Darul Hadith, për ulemat që janë Pakistan Hind edhe Darul Hadith, a nuk e di këtë Darul Hadith? Këta ulema janë deri dhe ku janë të mirë, edhe janë ma mirë sa shumë ulemat që janë në Azhar. Qënë që Azhari إمسان طالبة مذهب حنفية شافعية كتا نك إمسان طالبة مذهب حنفية شافعية لكن إكال زوين أحكامة كان أعرض القرآن أن حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم لكن كتا علماء باكستان هذا هندي رال بيتونه كي مونن مي ديت حديثن كي أش صحيح بي أتي كي نكر صحيح كي كنت مسيدة يان سيمثان يان باركو برك يان تاكو فيالا فيا فدل لكن تمام فدل يان فرفيك مكريت علماتي انتوك ست كينو كوين أهمية ميديت حديث صحيح في حديث كينو كال صحيح لكن تقنوين حديث تقنوين مصطرح حديث لكن كباين تطبيق سميبان تطبيق حقيقة انا اديك سن بيويدت دن وقت شم دن صابر شم سيما موت مي أمري مي مارغشك كهديش الصحيح parti edhjeve e të Suudijen që veti për një hadis, këm ka vetë pramë për te. E kam thanë, orla, une që kam në mendë që nuk është hadis sahi, lakin për me këput të gjohabin, du me ba mëra gjasë të shparit. E kam da fjallën sante me vetë, veti, jena për gjohabin, që kë hadis e kam ba shërëh të mëmë që nuk është sahi, në cilë që dhe të hadithë dhaifë, gjildë i dyti. Ku është në Saudi? Saudia është mami sekret, si kur që kam dhe farë. është mami sekret dhe më mleqetet, në ilmi lë hadith, edhe me esë me fëkëh, që nuk është taklidi, Hanefi, Shafi, Hanbali, dheri diku. Ma zërik, nuk jenë atje me vetë, në mleqetije, në ma vetë Albanien që është në Urdhën. Kanë që atje në Hindë në Pakistan, e kanë që këtë illet, nuk bajnë tahkik hadis sahih, hadis nuk është sahih. Qështu e kanë në këtë gjëvabë për këtë suar? Më interesan dhe të për të spit, se ne hoqë e përdojnë të spit që janë të lidhën me pe. A janë bitatë jo. Thot, gjikush për ma fi, thot, se është punë e vogël kjo, dhe në kina punë mas moja. Mirë për thot, unë atë të disa vlazin, thot me, kur në kujtohet hadithi, Abdullah Mesudit, me atë në grupën që kanë konë bashkë të bo dhikër, thot, nduko shumë punë e ma dhe pra, thot, përdu me vihë, hoqën, ma dhe në gjevap, si sori. Kja punë, sikur që i thonë disa është e vogël, lakin duhet mi ba hazër men që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me edhë që në udhë drejtë që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetë a është kja punë e madha, a është punë e vogël. Inëma, a është mirë, a është keqë. Tesh une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, kja nuk është gjajtë. E vogël e madha, dikush të tashë e vogël, dikush të tashë e madha. Këj shoqi që t'ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël, që në që ka kënu i që a jetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikër, kanë ba tesbih me gurë, e ka marrë vesh mirë që i valla nuk është e vogël, keme zene. Që ashtu edhe unë e thëmë, që në që gjithë cili sen që bajnë halku ibadet Zotin me te, tuken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalale, wa kullu dalaletin finnar. Lakin bidatet ka të mlaja, ka të vogla, ka të nërmje tyne, lakin kret hin, kullu dalaletin finnar. Qajsen që bahët sebeb mi shti zotin i tije në gjennem, nuk thohet është e vogër. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me rajt insani, një rajn, toqit. Një insan me rajt një rajn, që në këpën zarar shoqit, është haram. Lakin, një rënë qëtër i banë zarar shoqit, ke është ma haram. Aja rënë e farë është e vogër, ka që kësaj. Lakin, nuk dëmë thënë që aja rënë e farë që është e vogër, është jajzë s'ka galim i banë. Ja, është haram, kërejtë. El hurumat, dërëgjat. Që këtë jetë bidat, është haram mi ba, për që atë insan që insan كي اكامر وش اش بداتا اما اي شيء زين سكا غايرة چنكي زوتي لرشانه نكابن محاسبة كيت مسلمان كي اكاباي فونت كيشه زوتي ادين بشمير كي كور اكابا كت كيشن نك اكابا تودي كي اشتا كيشه پرچكت سبب اونتهم كور تمارن وش مسلماني كي كي كسن تسبيحي كي بفولين پرتا كي اش بدات نك اش جائز مثلا اشتا بوغر چنكي هين انفيال پیغمبر صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ديري شكتو أكبوتم سؤال جواب إن شاء الله نديت أي نات تيتر إبايم يعني جواب سؤال تيرا شكية. طيب دماء جمان سؤال كي قاتل قاتل هذا. قاتل سؤال إذا صنت. إن شوفي نفيال سكال غايدة. آج جائز نكال جائز. آج جائز جائز. آج فرض نكال فرض. آج سنة آج سنة. كيف جو؟ سو. يا. هذا بجوابك. أنا قلت لك شيء. أنا وجز نكال يعني نكمل بس جوابا ساتش. وندي بشمير لكن تي ساعتي مضي تشيش دم بيت كاتر سؤالة اذا دان جواب زيانش ابن جيت انت تمالي انت كاتر طيب شكرت شاش اپاري دوتي اپاري دوتي هشت ثوت ستدو سبيان جيانا ريدين اسلاما نفرميت تنبيتي سفتارا فرميت تروريسيون تنه هجو قد دي اسم بخن اسلاما فرما عرض تلين شتات اسلام دي سفن چي دوت نام يمسو پوپلين اسلام انگريت ناسپكت فيس چه تنه ما بو ثورة اني ريولوسيون تنه هشت اوال چه هشت كاشت اوال اپار ادوتي كيو اپار اني ادوتي كا thot disa thonë se koha e Sovjet i përngjan kohës së Mekës dhe se duhet që muslimanët të mësojnë akiden atë sërat e muslimanët në akide atje e thëmë që kjo kohë është si kusën Medine ku duhet të bëhet shtetë Islam kjo është to e dyti nuk a mora është falë me gjutë tana disa thonë se në sot imi në kohën sikur se ka kohën muslimanët në Mekë Për këtë sebeb, duhet në më davet në akide, më osu njërë të akide. A disa thënë tjerë që nëjna koha jonë, sikur se mësëmanë këmë akonë Medine, me voshtet Islam. Edhe cilë për këtime fjallë është hak. Aj. Shuali farë, shka që? Si kam ardhë në gjerë në rilindje Islamë, në përmjet në gritës vetara, apo në përmjet të revolucionit. Si ka marrë muslimanët me bo shtetë islam, duke mësu muslimanët islamin e duke praktiku të bo tatbih islamin, apo duke bo thaur, revolucion? Në islamiet, thaur e nuk ka. Gjihad ka. Fjala thaur e që ashtë harapshë, Kja ka ardhë pe bashkëlavikve. Musliman nuk kanë në shariat ty në që jetë bashkëlavik, nuk kanë. Lakin kanë, luft nuk kanë, gjihad kanë. Kurët, Ta marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luf nuk ka, gjihad ka, me keme ban gjithë, lakin kan, luf nuk kan, gjihad kan. Kur ta marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luf nuk ka, Jihad ka مكان بان جهاد متشافيرين، كش بان جهاد متشافيرين مسلماني، كشش مسلمان كي كيفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قنن سيكول كاثان زوتي كابسو تياشني، هذا قنن سيكول كاكالزو وبيغمبري تيه. شكرا ما هم شفعل أي كي دمبا جهاد نقصان تشويتا دمبا لوفت أي كي دمبا جهاد متعفيرين دوات مكان مسلما تمام، أي كي دمكان مسلما تمام كي مونت مبا جهاد مدشمانين. أما أي كي نقدن شعش إسلامي يسا أدين شعش إسلامي لكن نكبونن شكفت إسلاميتي كنكبونت مباجهات مسافرين بسا كالزومي مثال شافيري فهد حرم حلال نكاه مسلماني كي أش مسلمان ما آمن لكن مفهوم كش مسلمان بربيكة متشافيرين كيفت حلال حرم نكاه. مثلا شافيري ست ربا نكاه نكش حرم، هذا أي مسلماني كي نكفنن ما شريات نيتي ما إسلامية نيتي أهن ربان حرام تياش نكبيت بيتسل أوذكا في تو بارن أهرم أهلال كنك مونت مبالوف متشافيرين سأفر فيك متشافيرين تو كان تياش تو باسي كورتي بان تشافيري بورتك السبب كثت في عمي صلى الله عليه وسلم إن حديث كالزومنا دائما جثمون من تكت مناسبات إذا تبايعتم بلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كحديث كورت مثلا ثبت في عمي صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون سيان حرم شريتوي ألا باني هجوم مفيتو مال حرم حلال نغيتني هذا ألاني جهاد مدشمان مسافير أطهيرا زوتي جل شانه يو أول كريت هذا يشان كريت مسافير ترمي هو ساكن الان دين إسلامية إلا كرد باني توبة أكفيني فنوني مدين توي أطهيرا هنا ينفي ونصرة أكوة فرمي دشمن نيو كيار شافر. كي حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شانه ستنكتا آيات انكتا حديث كي مسلماني زوتي جل شانه نوك فرسن نوك نفكوة فرمي أتونا فرمي دشمن تتونا إلا كورت بنوين ما دين إسلاميت شكثت أش فرد أباين شكثت أش حرام نوك أباين شكاش جائز أباين شفتو أحجامة تكن آرن شريط بنوين أطهيرا زوتي جلشانه إنبني من أي نبن السرد سيكو سيكابا متبارت أميت إسلاميت تاتين كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي ذيت بكافيره بمشركين تو كان جي كان ماشم هذا كان قوة ما تيفر تشتو تش دوت ما فيلو دعوية يما با ثورت وإنما ممسوه كبان امر شرياتيون اما فنوه سيكون شكاثان زوت جل شانه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. كواش جوابي سؤال إطاري. أما جوابي سؤال الدويت هنا كويتاي شنكا مسلما جثت شكا قلزو اسبارت شي جثا دسا فثوين جثت دوهت مبا نا ويدن شي كورشي كان كان اسبارت أهل مسيا نكويتاي شي مسلما ka sa da pak ish një ilim mundat me thanë këtë fjallë. Pse? Kur ka ken islamjetin vakt meqjes nuk ka pas atëheran shumë sene që janë ba haram. Meselen me pi rakije, me pi rakije nuk është ba haram në meqja, është ba në haram Medine. Edhe shumë sene nuk e në baharam illa në Medine. E që dhe me thanë të shna du në mi bahë sa bedin që jena në ahdil Mekki, nuk jena në ahdil Medeni, du në me thanë që ash halal me pirakije, nuk kujtej që i dikush për talebe e sa për ula bahë, që thët ash jaiz sat me pirakije, se na jena që kur që kanë kena të në ahdil Mekki. Lakin që ka mundë me thani nësani, nërmjet të këtyne e të këtyne. Mundë me thani që nësani muslimani që ashtë satë nuk ka yani, kuvët si kur që ka kenë musliman të sparit, mundët me ba, e ka bërsh me ba që ka të mundët me punuë. Lakin një sen që mundët me punuë, ألن أنك نكبنن بسا كاهين من تي نينا عهد المكي كي عاشت شفر تنشي أبن بطل أهتيام تي كان نجري في القرآن أكنا ماروش اكتسانا يان جائز يسيان فرض لوفت مبا جهاد يعني من عهد المكي نكا جهاد تش كوش مود مثلا شي كنت نوك نوكش نوكينا مبا جهاد نوكثت مسلمان كتشال هيج لكن شموز مثلا والله نوكمنا مبا جهاد ما شافي ربسه ينا دوتر ينا تليغم فرشوه فراويدين بانو هاجر مبا لوفت مبا جهاد ما شافيرين اما سوي شنوكا كينا فرض مبا يا كينا فرض شكور ني انسان اكبرش مفال قرفالت مفال كام فت بيغامير كورش مولش مفال كام فالو تو نايتن انكريك نخمودش مفال تو نايتن فالو تو كانشي اشترو لكن نكثت شرياتي ري جسمونش تو فال اشترين بيا مر اداشة نيفي كوات تروبتن që mundësh mu falë që kur që të ka ba amër në Kur'an ka thanë wa khumu lillahi kanitin që shtu kur jena tash nuk mundë me ba gjihad unë e pa thamë gjihad por mas më marrë që ka luft dhe ka thaurat kur të jena që kur që jena tash malësaf nuk mundë me ba gjihad me qafira rrina punuim për dynja nuk punuim heq për ahiret pëse jenë në ahed il-Mekki, ka është qyfer. Lakin nuk është qyfer insani, kur të din vedin që nuk mundët me ba gjihad, fëtë unë të është mundë me ba gjihad, lakin i thojna, mundë është me ba istedad me ba gjihad me qafira, gjithë qëri insani istedad i ti është satë mundë. Jani istedad i mretit, nuk është si kur istedad i robit. Mreti ka kuvet, ka asjer, ka shumë njësën që nuk e ka ndorë robi, nuk e ka ndorë سيكون ثوني كويتاي بوبلي بوبلي آه. لكن مونت مثلا روبي بوبلي ممسوة ميديت كاشرام كاشرا مونت ميديت كتبون وكجايد ميبا مثلا مونت ميديت ميروم يكرن أشرام نكثت يا كي مثلا أشن عهد المدني العهد المدني كي ميبا بطل أحكام الشرياتي كي يبن دشمن دساء آياتي عن قرآن بيتونه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دوت من بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم مثال أشت جائز من روم يكرن فتيان وجائز أشرام تين تيوشمون من روم يكرن كي برش مسمروه يا نقمونش إيه نقمونش سيكون أي شيء سمونش مفال كام فالت كريك سيكون شغل دوم سبار كيف شكرت مثلا ما با فيد إن مسلمان التشيين عن أهد المكي كأش طراض نفيال بل أش تيفر تنتي بل لازم مبا إنشار شم دي ساحتيامة با هيتش ندليه في قرآن تبين سنتت تكوية جوابي سؤالة الدويت إن شاء الله برباركت باش سفر منا مفرقيك إن شاء الله طلب جوابي لسؤال التيروة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأخ إبراهيم فمزع الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس بشكل عام. هذه أمية طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت ما شاء الله أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه يا إخواننا كنت نتبه لبعض الأشياء أولا لوضع الأصابع أو الأيدي على الأذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الأذان وبعدين حركة الرأس من اليمين أو إلى الشمال انتبهوا لها إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين